الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لدينا موضوع ذات مدى ذات أو ندوة ذات أنباز ونستيانا فضيلة زعم الصحابة ونشم صلى الله عليه وسلم kutaja ubora wao na fadhila zao na utukufu wao. Na wakati mtu anazungumzia ubora na fadhila za masahaba, basi unakutana na watu ambao wana kwenda kinyume na vile unavyoeleza wewe, au wanakwenda kinyume na jinsi hali halisi ilivyo ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lazima utawabainisha na utaeleza kwamba hawa tunawataja ambao fadhila zao ni kadha wa kadha, kuna watu wengine ambao wao hawazitambui fadhila hizo na huwatamkia matamshi ambayo si matamshi ya sawa, matamshi mabaya ambayo si matamshi ya kuonesha heshima kwa watu hao ambao sisi tunataja heshima zao. Kwa hivyo bila kupoteza muda atakuja hapa mzungumzaji wetu wa leo wa kwanza, ambaye si mwingine ni Abu Abdul Wahhab, akiwa na mada inayozungumzia aqwali chafu za mashia kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Naam, kutoka katika vitabu vyao, kutoka ndani ya vitabu vyao. Naye atazungumza insha Allah mpaka saa mbili na nusu. Naam, naam, ndio saa mbili na robo atazungumza mpaka saa mbili na robo insha Allah, ambapo saa lenyewe lishaanza kuliwa sasa hivi, na maana ana lisali moja. Naam, na muda wa lisali moja falyatafadhal. Mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، بارك محمد الله سبحانه وتعالى نكستك سالة سلام يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويوسيانا سيانك في أفوزيوسيانا في زينكم إن شاء الله جل في علا. Bado tuko katika mwendelezo wa nadua zetu hizi za kiilmu katika kubainisha fadhila na ubora wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili Waislamu wapate kuwafahamu ni akina nani masahaba na wana nafasi gani katika dini hii, na ni vipi waislamu inatakiwa waweze kuwachukulia masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, je, yatakiwa kuwachukulia kama watu wa kawaida tu au lazima kuwaheshimu na kuwapenda na kuwachukulia ya kwamba ni watu bora katika umma huu baada ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na hilo walillahi alhamdu huwa linabainishwa katika majalisi zetu kama hizi za nadwa na mihadharati mingine. Lakini pia baada ya kubainisha na kuelezea fadhila za masahaba kwa umum na kuelezea fadhila za masahaba kwa khusus, kama jana tulivyopata faida kutoka kwa mashaikh zetu wakielezea fadhila za masahaba kwa jumla, lakini pia wakielezea masahaba wawili bil khusus, Abu Bakar na Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Kisha baada ya waislamu kuwafahamu masahaba na manzila zao, huwa tunabainisha maadui wa masahaba ili waislamu watambue ni watu gani ambao ni maadui wa masahaba, wenye kuwachukia masahaba na wenye kuwatukana masahaba na wenye kuwalani na kuwakufurisha masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Ni watu gani? Je, ni kweli watu wote wanawatakia radhi masahaba? Je, ni kweli watu wote wanawapenda masahaba radhiyallahu anhum? Kwa wale wanaofuatilia na dua hizi, tunaenda katika silsila kama hii. Jumapili huwa tunataja kauli chafu za maadui wa masahaba ambao si wengine isipokuwa ni mashia, ashiatu rafida as-sabaini. Hawa ndio maadui wakubwa wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kisha wanafuatia makhawarij. Na kauli chafu hizi na matusi haya tunayasoma kuyatoa katika vitabu vya mashia wenyewe. Matusi haya tunayatoa katika vitabu vya ulamaa wa kishia ambao wameandika wenyewe kwa mikono yao na wakaitakiji katika nyoyo zao. Kwa hiyo sisi hatuongei maneno ya balbala wala hatuongei kwa kubabaisha wala hatuongei kwa kukurupuka wala hatuongei kwa jazba, bali tunaongea kwa kuchunga mipaka na misingi ya ufikishaji wa da'wa, ili watu waweze kuwafahamu ni watu gani hawa maadui wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhu, na ili waislamu wawatambue baada ya kusikiza maneno yao machafu dhidi ya masahaba, maneno ambayo haikustahiki maneno hayo kuwarembea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao waliosifiwa katika Qur'an, wakasema vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema vizuri na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake, na tukaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Hashr kuwatakia radhi, kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa mtu atakuja kinyume na mafunzo haya ya Uislamu, mafunzo kinyume na mafunzo ya Qur'an na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka mtu huyu lazima abainishwe ili watu wamfahamu, watu wamfahamu, watajiepusha naye, kwa sababu yoyote anayekuwa adui wa sahaba radhiyallahu anhu, basi huyo ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni adui wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na moja kwa moja atakuwa ni adui yako wewe Muislamu. Kwa lazima umsome, umtambue, na ukishamtambua utachukua tahadhari naye. Idhan, ndugu katika imani, tunapoelezea na kunukuu kauli chafu za mashia dhidi ya masahaba, ni kama nilivyoeleza, ili watu wapate kufahamu ubaya wa mashia, lakini pia Waislamu wapate kuwafahamu na waondoe ile fikra iliyojikita katika akili za baadhi ya Waislamu, kufahamu kwamba mashia ni watu wazuri, ni Waislamu, na hakuna shaka katika Uislamu wao, bali yoyote mwenye kusema kuwasemea ubaya mashia, akaeleza mabaya ya mashia, basi bila shaka mtu huyo anakusudia kupasua umoja wetu. Yaani wewe ukisimama ukaelezea maovu ya mashia kama hivi ambavyo tunavyofanya, tunanukuu neno kwa neno, kitabu kwa kitabu, maneno ya wanazuoni wakubwa wa kishia ambao wameyajengea msingi wa dini yao ya ushia, miongoni mwa misingi yao ni kuwatukana na kuwakufurisha na kuwalani masahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa tunapoeleza hivi mbele ya Waislamu ili wafahamu dini ya ushia na misingi yake, baadhi ya Waislamu ambao wana ufahamu huo wanasema kwamba sisi tunataka kuvunja umoja wa Waislamu, kwa tusiseme haya machafu yanayofanywa na mashia, tusiseme, kwa sababu tukisema tutavunja umoja wetu. Haya ni maneno ambayo Muislamu hatakiwi kuyasema, na bila shaka Muislamu yoyote mwenye kusema maneno haya, basi huyo hawajui mashia na haijui historia halisi ya ushia. Lau angalijua mashia vizuri, asingeongea maneno haya, kwamba ukiwasema mashia unapasua safu ya Waislamu. Asingeweza kusema maneno haya abada. Hii ni dalili tosha kwamba mtu huyo hajui historia, bali yeye yuwafuata matamanio ya nafsi yake. Kwa anawahami na kuwatetea mashia kwa nguvu, kwa hali na mali, na kuziwia wale ambao wanaofichua maovu yao katika kuwatetea masahaba radhiyallahu anhum, na kuambia kwamba hao wanafanya fujo. Hakuna fujo katika nadwa zetu tunazoziendeleza, bali ni feji ambayo tunaieneza. Wa nas'alu Allah azza wa jalla أن يوفقنا ويسددنا ويثبتنا على هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحقيقة كما يفتلي هستوريا مشيا نواتو حتاري سانا. أنا سمع إمام مالك رحمه الله تعالى: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكن لهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أنا سمع إمام مالك رحمه الله وحكيت وتهاوى مشيا نوات وبايا ثانا ni watu ambao waliokuwa na malengo ya kumtia dosari Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliokuwa na malengo ya kumtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumvunjia heshima Mtume alayhi salam. Falam yumkin lahum dhalika, lakini hilo likawa halikuwawezekania wao moja kwa moja. Faqadahu fi ashabihi, ikabidi sasa watu hawa mashia wachukue fursa ya kuanza kuwavunjia heshima masahaba wake na kuwatia dosari masahaba wake, kuwatani masahaba wake, kuwatukana na kuwakufuisha masahaba wake radhiyallahu ta'ala anhum, ili watu wapate kusema wasemaji rajulun su', kwamba mtu huyu alikuwa muovu. Mtu gani? Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume alikuwa naye muovu. Yani masahaba wa Mtume wanatukana na mashia, ukweli wa kutukana mpaka fikia hatua baadhi ya wasemaji waweza kusema kwamba Mtume naye alikuwa muovu. Leshi a'udhu billah. Kwa nini? Asema walau kana rajulan salihan, lau Mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwa ni mtu mwema, la kana ashabuhu salihin, basi masahaba wake na wao wangekuwa wema. Kwa kitendo cha masahaba wake kuwa waovu, makafiri, watu wabaya, mafusaq, basi ni dalili tosha kwamba na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mtu mwema. Hii ndiyo maana wanaokusudia mashia katika kuwalembea masahaba kwa matusi, wanakusudia kumtukana moja kwa moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa watu hawa tunaposimama na kuelezea maovu yao, anasimama mtu na kuwatetea bila kuongea maneno yaliyo katika mizani, hii ni dalili ya kwamba Muislamu huyo hana thamani na Uislamu wake, na historia haijui. Lakini mashia ni watu wenye hatari kubwa na Uislamu na Waislamu wake, ni watu ambao wana shari kubwa mina al-yahudi wal nasara kuliko mayahudi na manasara, walladhina ashraku na kuliko washirikina, wana uadui mkubwa mashia kwa waislam ahli sunnati wal jamaa kuliko uadui wa mayahudi na manasara na washirikina. Hum asharru al-khalq, ni watu wabaya sana mashia. Na haya maneno wamebainisha ulama wetu wa zamani kabisa, na ukiangalia katika maovu yao na ubaya wao dhidi ya ahli sunna wal jamaa, kisa kimoja ambacho waweza kutumia kama hujja kutokamana na wakati. Angalia mashia kitendo walichokifanya, chuki waliokuwepo nayo dhidi ya ahli sunnati wal jamaa, namna walivyomfanyia al-imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, walivyoenda katika kaburi lake kule Iraq, wakalifukua na kutoa mifupa yake, kisha hiyo mifupa wakaenda kuichoma moto, kisha kaburi lake lile walilomtoa wakamzika mbwa mweusi, na wakafanya kaburi lake na makaburi mengine ya ahli sunnati wal jamaa kule Iraki kuwa ni sehemu ya kwenda kukidhi haja zao. Haya ni katika maovu waliyofanya mashia arrafidha dhidi ya ahli sunnati wal jamaa, na mengineyo waliyofanya mabaya. Sasa wewe kama husomi historia, huwezi kujua madhara na ubaya wa mashia, utaendelea kuwatetea kwa sababu huwafahamu. Soma historia ya ushia, halisi ili upate kuwafahamu. Sasa haya walioyafanya, kuwatukana masahaba na kuwalani masahaba, haya yote haya hayaonekani kwamba ni kuvunja umoja, hayaonekani kwamba ni kupasua safu ya Waislamu, yaani kuvunja umoja na kupasua safu ya Waislamu ni kule kuyafichua maovu yao, ndiyo sio? Hadha dalal. Lazima Waislamu mbadilike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atawabadilishia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fai sasa nitayasoma baadhi ya maneno machafu ya maulama wa kishia dhidi ya masahaba radiyallahu ta'ala anhum. Halafu utapima maneno haya ya ulama wakubwa wa kishia ambao tunataja na vitabu vyao, uyapime na baadhi ya maneno ya wasemaji katika mashia hasa wa Tanzania wakijitetea kwa kukataa kwamba mashia hawa watukani masahaba. Sasa sikiliza haya maneno, halafu upime na maneno ya hao wanaopiga kelele katika media kwamba mashia hawa watukani masahaba. Je, ni kweli shia hawa watukani masahaba? Sio kweli. Jawabu ni kwamba shia wanatukana masahaba, na huwa ni msingi katika misingi ya dini yao. Sikiliza baadhi ya kauli za ulama wao. Moja katika akwali hizo ni kauli ya mwanachuoni wao mkubwa At-Tustari, anasema katika kitabu chake Ihqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, ukurasa wa 315, jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa hada khalqan kathira lakinnahum ba'da wafatihi irtaddu ala a'qabihi. Anasema mshia huyu mwanachuoni mkubwa na imamu wa kishia kwamba alikuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya da'wa aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa hada khalqan kathira, na akawaongoza watu wengi, watu wengi wakaingia katika Uislamu wakatoka katika kufru na shirki, lakinnahum, lakini watu hao walioslimu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada wafatihi, baada ya kufa kwake Mtume alaihi salam, irtaddu ala aqabihim, walirudi nyuma ya visigino vyao. Bimaana walirtaddi, wakatoka katika Uislamu wakarudi katika ukafiri wao wa mwanzo. Hili ni neno la kwanza katika maneno machafu ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum. Kauli ya pili katika matusi ya Shia Ar-Rafidha As-Sabaiya ni kauli ya imamu wao mkubwa Al-Majlisi fi al-Khulafa'i ar-Rashidin, imamu mkubwa wa kishia Al-Majlisi, Muhammad Baqiri Al-Majlisi. Kama mwezi uliopita tulikuwa Chanika, kama nikisahau nikumbushe, tulikuwa Chanika na Sheikh Mnawi, tukafanya nadwa moja ya kisalafi kuanzia alasiri mpaka isha, tukielezea fadhila za masahaba na kuzungumzia umuhimu wa amani katika jamii mpaka isha. Tukaondoka baada ya kueleza maelezo kama haya, kunukuu maneno machafu ya mashia dhidi ya masahaba na baadhi ya akwali za ulama wa ahli sunna juu ya mashia, watu wakawa wamewafahamu mashia ni watu gani na ubaya wao dhidi ya masahaba radhiyallahu anhu. Baadaye mashia wakaja wakaomba katika ule msikiti tuliofanyia nadwa, wakakubaliwa, wakafanya nao nadwa kuanzia alasiri mpaka isha, baada ya hapo wakaulizwa maswali, nyinyi tunaambiwa mnawatukana masahaba, je, ni kweli? Wanasema hapana, sisi hatukani masahaba, Shia hatukani masahaba. Na yeyote anayesema kwamba Shia anawatukana masahaba, huyu anawazulia Mashia mrongo. Mashia hawatukani masahaba, bali Mashia wanawafuata masahaba. Mmoja katika vijana waliokuwa pale katika ikhwa alikuwa na malzama hii, malzama yetu hii tunayotembea nayo misikitini, alikuwa nayo, akanukuu maneno haya ya Al-Majlisi. Anasema Al-Majlisi, la majala li'aqili an yashukka fi kufri Umara, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu atiyeshaka katika ukafiri wa Umar ibn al-Khattab, kwamba wewe mwenye akili hutakiwi kutia shaka kwa ukafiri wa Umar ibn al-Khattab, bimaana Umar ni kafiri mkubwa, na wala usitie shaka katika ukafiri wake, na maana ukitia shaka na wewe mkafiri. Falanatullahi wa rasulihi alayhi, basi lana ya Allah imshukie Umar, na lana ya mtume wake imshukie Umar, wa ala kulli man i'tabarahu musliman, na lana ya Allah na mtume wake imwendee kila atakayemzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Kila mwenye kumzingatia Umar kwamba ni Muislamu, naye lana ya Allah imwendee popote alipo. Wa ala kulli man yakuffu an la'nihi, na lana ya Allah na mtume wake imwendee kila atakayejiziwia akaacha kumlaani Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maneno machafu sana haya, na'udhu billahi minhu. Maneno ambaye ameyasema katika kitabu chake Jalaul Anin ukurasa wa 45. Yule vijana akamsomea maneno haya na akayatafsiri. Yule mshia aliyokuwa akakaa kwenye meza akapinga, akasema huyu aliyesema hayo maneno ni nani? Akasema huyu ni imamu wenu Al-Majlisi. Akasema yule mshia, Al-Majlisi si katika maimamu wenu. Shufa hadha yadulu ala jahalihi, angalia alipokuwa anafanya taqiya na kuonesha ujinga mbele ya Waislamu, anamkataa imamu wao kwamba Al-Majlisi si imamu wenu. Yule kijana akamwambia hebu nitajie maimamu wenu, akawataja akawataja mpaka akafika kwa Muhammad Baqiri. Muhammad Baqiri hakuendelea, akasimama hapo. Yule kijana akamwambia hata huyo Muhammad Baqiri ndio nani? Muhammad Baqiri ndio huyo Al-Majlisi. Yule shia akasema hapana, Muhammad Baqiri ni mwingine, Al-Majlisi ni mwingine. Ya salam, shufa jahali wa dhalal, anamkataa imamu wake kwenye meza. Sasa huyu ni mwanachuoni mkubwa wa kishia, Muhammad Baqiri Al-Majlisi ndio huyo huyo, asikufanyie tarbishi. Sasa sikiliza haya maneno ambayo tumeyasoma ya huyu mwanachuoni wa kishia mkubwa na imamu wao mkubwa, kwamba wewe mwenye akili haitakiwi kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Kauli ya tatu ni kauli yake pia huyu huyu Al-Majlisi, mwana chuoni wa kishia, anasema inna Aba Bakari wa Umara, kwa hakika Abu Bakar na Umar kana kafiraini, walikuwa makafiri wakubwa. Abu Bakar na Umar ambao jana tumeona tumesikia miongoni mwa fadhila zao ambazo zilizotajwa jana ni baadhi tu kidogo, kwamba Umar ibn al-Khattab mtume aoneshwa sallallahu alayhi wasallam kasru yake fil janna, aambiwa hii ni kasru ya Umar ibn al-Khattab. Umari huyo huyo na Abubakari huyo huyo ambaye jana tumeona fadhila zao radhiyallahu ta'ala anhuma, huyu mwanachuoni wa kishia na imamu mkubwa anasema kwamba Abubakari na Umar walikuwa makafiri wakubwa. Walladhi yuhibbuhuma, na yule atakayewapenda yeyote atakayewapenda hawa wawili fahuwa kafirun aidha, basi huyo naye pia ni kafiri. Angalia maneno haya katika Haqqul Yaqin ukurasa wa 522. Hivi ni kweli wewe Muislamu unaamini kwamba Abubakar na Umar walikuwa makafiri? Abada. Kama Abubakar na Umar walikuwa makafiri, haya wewe na baba yako utakuwa nani? Wewe na baba yako utakuwa nani? Sasa haya ndiyo maneno machafu ya mashia dhidi ya hawa masahaba radhiallahu anhum, na wamewakusudia hawa makhalifa watatu kwa kuwatukana ukweli wa kuwatukana zaidi ya masahaba wengine, pamoja na kwamba wametukana masahaba wengi isipokuwa wachache ndiyo waliowabakisha katika Uislamu, lakini wengi wao mashia wamewatoa masahaba radhiallahu anhum katika Uislamu. Kazi yao ni kuwalani na kuwakufurisha. Sasa maneno haya na hii ikajengewa kuwa ndio dini ya mtu, anaitakidi na anayasema haya maneno na anayaandika vitabuni, vitabu vya Kiarabu kama tunavyonukuu hapa, na viko vitabu vya Kiswahili. Leo nitasoma baadhi ya vitabu kama viwili vya Kiswahili ili kuonesha kama mashia wa Tanzania na mashia wengineo wa Swahili wanatukana masahaba, ili kuwazindua hata wale Waislamu ambao wanaosema kwamba mimi sijawahi kusikia mashia wa Tanzania wakiwatukana masahaba. Yake, kwani kuto kusikia kwako ndio kwamba hawatukani? Hapana, hawa wanatukana na kutukana ndio dini yao. Sasa matusi haya na wenye kuembea matusi haya kwa masahaba radhiallahu anhum, bado kitendo hiki si kuvunja safu ya Waislamu, si kuupasua Uislamu na Waislamu, bali kuupasua Uislamu na kuvunja umoja wa Waislamu ni kueleza kwamba majlisi yasema hivi. Huu ndio mtazamo wa baadhi ya Waislamu. Sasa huu sio mtazamo sahihi. Waislamu lazima mbadilike. Kila mmoja na haki ya kuwatetea masahaba radhiallahu anhum biqadri istita'atihi, kwa kadri ya uwezo wake. Tayyib. Pia kauli nyingine ni kauli ya imam wao mkubwa Ni'matullahi al-Jazairi, anasema katika kitabu chake Al-Anwaru al-Umaniya, asema kana Umar ibn al-Khattab, alikuwa Umar ibn al-Khattab musaban bida'in fi dubrihi, Umar ibn al-Khattab alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma. Atukana Umar ibn al-Khattab al-Faruq kwamba alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma, maradhi ambayo la yahda'u, yasiyopoa. Akatulia Umar, akafanya mambo yake ya ukhalifa, akaendesha vyema ibada. Alikuwa hawezi kuyafanya mambo yake Umar kutokana na maradhi hayo, illa bima'ir rijali, isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. A'udhu billahi min hadhihi al-maqulati al-khabitha. Wewe Muislamu naridhia maneno haya? Yaani waridhia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na khalifa wa pili na sahaba wa pili kwa ubora kuliko masahaba wote radhiallahu anhum, Umar ibn al-Khattab atukanwa kiasi hiki, aambiwa kwamba alikuwa shoga? Yaani hapo wana maana kwamba alikuwa shoga? Hivi ni kweli unaamini kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa shoga? Sasa hivi kweli huyo anayesema haya maneno na wakajengea kuwa ndio itikadi yao kwamba Umar alikuwa shoga, baba zao wao ni watu gani ikiwa sahaba huyo hakuwa atakuwa shoga? haya si maneno ambayo yenye kustahimilika abadan. Kwa tunayabainisha maneno haya machafu na matusi dhidi ya masahaba ili muweze kufahamu ubaya wa mashia na madhara yao na chuki yao dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Maneno hayo utayapata katika kitabu Al-Anwar Al-Umaniyya juzu ya kwanza ukurasa wa 63. Maneno mengine katika maneno ya Kiarabu nitabakia hapa. Kauli ziko nyingi, lakini nabakia katika kauli hii. Ni kauli ya mwanachuoni wao mkubwa Al-Bayadi. Anasema inna Abu Bakr, kwa hakika Abu Bakr kana kafiran, alikuwa ni kafiri, kufuran, ukafiri mkubwa, musawi, unaolingana sawa, likufuri Ibilisi, unaolingana sawa na ukafiri wa Ibilisi na anatullahi. Kwamba Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa kafiri mkubwa, ukafiri wake ni sawasawa na ukafiri wa Ibilisi. Wa annahu kana yatadhaharu bilislam fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Na kwamba Abu Bakr alikuwa akijidhihirisha kujionesha kwamba ni muislam katika zama za mtume, hali ya kuwa yeye ni mnafiki. Anadhihirisha uislam, anaficha ukafiri. Kwa baada ya mtume kufa, Abu Bakr radhiyallahu anhu akadhihirisha ukafiri wake. Hii ndio itikadi ya mashia, na haya ni maneno ya mwanachuoni mkubwa wa kishia Al-Bayadhi katika kitabu chake As-Siratul Mustaqim juzuu ya pili ukurasa wa 37. Na akasema pia huyo huyo, kana Uthman mimman yul'abu bihi wa kana muhannathan. Uthman alikuwa ni miongoni mwa watu wanaochezewa chezewa na wanaume. Kwamba Uthman radhiyallahu anhu alikuwa ni katika watu wanaopenda kuchezewa chezewa na wanaume. Maana yake ni wa kana muhannathan, na alikuwa ni muhannath, yani alikuwa ni mtu mwenye kupenda kujifananisha na wanawake katika vitendo vyake. Akiongea ongea kama mwanamke, akitembea anatembea kama mwanamke, akila anakula kama mwanamke. Yani kila kitu katika mambo yake yote yatashabahu bin nisa. Huyu ni Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu radhiyallahu ta'ala anhu. Anaambiwa kwamba alikuwa akipenda kuchezewa, yani maana yake alikuwa shoga. Ina maana wewe Muislamu nakubali kwamba dini ya Uislamu imetufikia sisi hapa Tanzania kupitia mikononi mwa watu makafiri na mashoga? Tumin bihadha. Sasa kama huamini hivi, limadha tudafi wa anhaulai, kwa nini unasimama kidete na kuwatetea hawa mashia pindi wanapoelezwa maovu yao? Kwa nini waumia kuelezwa maovu ya mashia dhidi ya dini ya Uislamu? Kwa nini unaumia kwa kuelezwa maovu ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum, na huumii kwa maovu ya mashia wanaoyafanya na kuyasema dhidi ya masahaba, matusi wanaoyarembea kwa masahaba? Kwa nini huumii in kunta sadiqan, kama kweli wewe ni mkweli katika dini yako? Kwa nini huumii? Sasa ndugu katika imani, hizo ni baadhi tu ya kauli za wanachuoni wakubwa wa kishia, maulama wakubwa, na vitabu vyao kama ambavyo kwamba tumetaja. Kwa asije mtu akaanza kujitetea kwa maneno mepesi kwamba shia hawatukani masahaba. Aliyekuambia shia wanatukana masahaba ni nani? Shia wanawafuata masahaba. Halafu anakatisha hapo yuondoka zake huyo, na wewe unachukua maneno yake haya mepesi yasiyokuwa na mizani unayajengea hoja kwamba shekhe fulani anakataa, kwamba mbona Jalala nimemsikia anakataa, anasema mashia hawatukani masahaba bali mashia wanawafuata masahaba. Haya, alipoongea hayo maneno Jalala ametumia dalili gani? Ametaja rejea gani? Ni kitabu kipi alichokitaja katika vitabu vinavyotegemewa katika dini ya Ushia kwamba imamu wetu fulani anasema hivi katika kitabu chake kadha, ukurasa kadha, kwamba msiwatukane masahaba? Kataja hata kitabu kimoja? Hakutaja. Kaongea maneno makafu, mabuni ala sukuni, wa mabuni ala sukuni fahuwa dhaif. Sasa acheni bana kupelekwa nyinyi. Lazima anapotaka kujitetea basi ajitetee kwa hoja na dalili. Akiongea basi ataje, kama siku wiki iliyopita Sheikh Mujahid alipotoa alipofanya tahadi ile ambayo haiwezi kujibika. Kwamba akijitahidi mtu kutaka kuyajibu haya, kuzijibu nadwa na kuzikosoa, basi azikosoe kielimu. Kwamba hayo waliyosema wanachuoni wa wanachuoni hao al-Majlis na wengine katika vitabu vyao, hao wamekosea kwa msingi moja mbili tatu, wakosolewe hao maulama kielimu, kama ambavyo kwamba wako ulama katika Ahlus Sunnah wal Jamaa wamekosea na wengineo waliokuja wakawakosoa, vitabu viko. Sasa ni vipi vitabu vya kishia vya nakdi vinavyokosoa maneno haya yaliyosemwa na maulama wakubwa na vitabu vyao vinauzwa pale posta? Viko wapi vitabu hivi? Kama kweli anakataa kwamba mashia hawatukani masahaba, bila shaka huyo anatumia kubabaisha. Sasa na nyinyi msibabaishe. Katika kuendelea na kipindi changu, kama nilivyosema kwamba nitasoma baadhi ya maneno ya baadhi ya mashia na mashekhi wa kishia wa Kiswahili wakiwemo hapa Tanzania na wengine Kenya. Mmoja ni Omari Juma Mayunga, bwana Omari Juma Mayunga ambaye anaishi hapa Magomeni. Huyu ni mshia mtanzania ambaye kazaliwa Tabora huko. Anasema mshia huyu Mayunga katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi, Meza ya Uchunguzi, kitabu hiki chapa ambayo nimeilegea ni chapa ya kwanza ya mwaka 1992 miladia. Ukisoma katika kitabu hiki kuanzia ukurasa wa 18 hadi ukurasa wa 19, Mayunga anathubutu kumtukana Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, na kwamba Abu Bakar alikuwa na shetani, na yeyote mwenye kuambatana na shetani hawi mu'mini. Yoyote mwenye kuambatana na shetani huyo hawi mu'mini. Je, Abu Bakar ni nani? Maana yake kwamba Abu Bakar ni kafiri. Haya ni maneno ya Mayunga katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi. Pia akasema kwamba Umar alikuwa muovu katika waovu walioishi baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika uovu wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliondoa mambo mengi katika dini ya Uislamu na akaingiza mambo ambayo hayamo katika Uislamu. Akaendelea katika kuwasema vibaya masahaba hawa katika ukurasa wa 32 na kuendelea mpaka mwisho. Ni matusi matupu akasema kwamba masahaba wapo wema na pia wapo masahaba waovu. Katika masahaba wapo waliokuwa wema ambao walikuwa wachache, na wapo wengi ambao walikuwa waovu. Na akawataja katika hao waliokuwa waovu Abu Bakari, Umar, Uthman, Aisha na wengineo, Abu Huraira wa kina Anas. Hao wote tena kafikia hatua katika kuwataja wale masahaba waovu kwake yeye, ambao ni hawa na wengineo niliowataja. Akasema Abu Huraira, kwanza yeye alikuwa mwenda wazimu. Kwamba Abu Huraira alikuwa mwenda wazimu, kichaa, yaani kichaa kasoroko. Sasa wewe sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa maneno haya na kutukanwa hivi na Mshia Mtanzania, na ameandika katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi. Kitabu hiki waweza ukaenda dukani kule ukakosa. Juzikati kuna baadhi ya vijana wameenda wakakosa, wanaambiwa kitabu hiko kwanza hatukijui asli. Sasa wewe hata kikikosa, ingia mtandaoni, andika hivyo hivyo Meza ya Uchunguzi kina huyo na download, una tabaha. Sasa kama vipi wakitoe na kule mtandaoni? Pai pia akasema katika kitabu chake Mayunga, huyo huyo kitabu kingine Zao la Sakifa, ambayo chapa niliyopitia ni chapa ambayo amechapisha 2012, ambayo alikuwa anajitahidi katika majibu yake akimjibu Abu al-Fadhil Qasim Mafuta hafidhahu Allah ta'ala katika rudi zake, wa mastata'a dhalik. Katika Zao la Sakifa Mayunga, kuanzia ukurasa wa 62 na kuendelea, anasema je, masahaba wote ni safi? Je, masahaba wote ni safi? Yaani masahaba wote ni wema? Hili swali sasa hapa nalifafanua. Anasema swala la masahaba linatazamwa kwa mitazamo miwili. Hey, kwamba masahaba wote ni wema, hawana makosa. Huu ni mtazamo wa masunni. Huu ni mtazamo wa masunni. Tayib, amepatia sehemu lakini kakosea. Kwamba masunni sisi tunasema masahaba wote ni waadilifu, lakini hatusemi kwamba masahaba ni masumin, kwamba hawakosei abadan. Hapo katukosea heshima, kwa sababu sisi wenyewe tupo. Sisi hatusemi hivyo, tunasema masahaba wote ni waadilifu. Maadhalika hatusemi kwamba masahaba hawakosei, kwamba ni maasumin. Hii ni sifa ambayo wako nayo al-anbiya wal mursalin. B, sehemu ya pili, kwamba masahaba ni kama watu wengine tu, yaani mtazamo mwingine. Mtazamo wa kwanza ndio huo wa Waislamu Ahlus Sunna, kwamba masahaba wote ni waadilifu. Huo ndio mtazamo wetu na ndio mawakifu yetu. Mtazamo wa pili wa Shia anasema kwamba masahaba ni kama watu wengine, kuna waliokuwa waadilifu na kuna waliokuwa wanafiki na mafasiki waovu. Na huu ni mtazamo wa Shia Ithna Asharia. Huu ndio mtazamo wa Shia Ithna Asharia, kwamba masahaba si wote wema, bali wapo masahaba wa wema na wapo wengine walioritadi waovu. Hii ndio itikadi ya Ushia. Sasa wewe unaipinga kwa maneno mepesi na kusema kwamba Mashia hawatukani masahaba, Shia wanawafuata na kuwaheshimu masahaba. Huyu anayeongea hivi Mayunga, huyu ni Mshia au sio Mshia? na ameandika vitabu vyake vingi tu, usiseme kwenye tafsiri yake ile ya Qur'an. Matusi matufu. Atukana masahaba radhiallahu anhu. Tayyib, huyo ni mshia wa kwanza. Mshia wa pili katika mashia wa Kiswahili ni mwanaye Hamza Omari Juma Malunga. Huyu ameandika, yani amekusanya zile makala za baba yake, amekusanya makala za baba yake Mayunga, akazichapisha na kuandika jina lake, kwa sababu yeye huyu Hamza hana historia ya kielimu mrongo. Kwa hiyo anachukua aliyoandika baba yake anakopi, hapo yaktubu ismahu, anauza jina. Kwa hiyo ameandika mazama ambayo tuliigawa katika siku zilizopita, akiwajibu mawahabi na masalafi, anajaribu kuzijibu nadua, lakini kakosea sana, bali kazidi kujiweka wazi katika ile malzama anapowatukana masahaba radhiallahu anhum na kuwaorodhesha waliokuwa waovu. Miongoni mwao akamtaja Umar ibn al-Khattab kwamba alikuwa ni mtu muovu na alikuwa ni mlevi cha pombe mkubwa, mpaka siku anakufa Umar ibn al-Khattab alikufa na pombe kichwani. Ta'awudhu billah. Maneno haya anayaandika na makala hiyo anaipitia mwenyewe Hamza na baba yake, na inatolewa. Sasa hawa ni mashia wa Tanzania au wa Marekani? Tanzania. Sio mashia wa Asia. Wa Marekani kwamba si wanalipwa na dola. Haya, niambie, na Mayunga na mwanaye wanalipwa na nani? Kati ya kuwatukana masahaba. Pai. Mshia wa tatu ni Abdullah Nasir. Nakwenda haraka haraka, muda wenyewe naona unakwisha. Abdullah Nasir huyu kutoka Kenya, Mombasa, Kenya. Kitabu chake Shia na Sahaba nilichokiregea ni chapa ya mwaka 1990 miladi, kuanzia ukurasa wa 36 mpaka ukurasa wa 48. Anasema kwamba masahaba wengi walikufuru baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa wachache, na kwamba wengi wao walikuwa watu wa maasiya. Abdullah Nasir, kijana wa Kenya. Yaani huyu ni mshia wa Mombasa, Kenya, Mswahili. Anatukana waziwazi na ameandika kwenye kitabu chake hiki Shia na Sahaba. Ingia mtandaoni, andika hivyo hivyo utakipata. Kwa masahaba walikuwa lilitaji baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengi wao walikuwa waovu, watu wa maasi tu, hawakuwa waumini. Huyu anakwenda mashia hawa ninawataja wanakwenda sambamba na maulama wao, hawajavunja msingi huu. Baada ya kuangalia hao mashia watatu wa Kiswahili, hapa kuna barua tutaisoma, na hii ndio ya mwisho. Ni barua ambayo ilikuwa ni swali la Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi Mzanzibari rahimahullahu ta'ala, ambaye huyu ni Sheikh maarufu. Sheikh huyu Abdullah Saleh Al-Farisi aliandika swali baada ya kuishi na mashia wakimzonga katika kunakishiana naye kuhusu masahaba. Swali hili akamwandikia mwanachuoni mkubwa wa kishia, Imam Muhammad Hussein Kashiful Ghita. Swali hili Sheikh Abdullah akamwandikia kwa lugha ya Kiarabu. Sheikh huyu wa kishia ni mwanachuoni mkubwa na imamu mkubwa wa kule Najaf, Iraki. Kitabu hiki cha swali la Sheikh Abdullah kwenda kwa imamu kimefanyiwa tarjama na Sheikh Ramadhani Idrisa Kwezi, kimechapishwa na Bilali Muslim Mission of Tanzania mwaka 1999. Hiki nimebahatika hivi, labda niwang'arishe kidogo. Anasema swali lake Sheikh Abdallah, sikiliza sasa. Sheikh anaandika risala yake kwa lugha ya Kiarabu. Sasa mimi nasoma baada ya kufanywa tarjama. Anasema Mashia wamenieleza kuwa masahaba wakubwa Abu Bakar na Umar na Uthman pamoja na masahaba wengine wengi pamoja na masahaba wengine wote wakiwa kumi ambao wamebashiwa kuingia peponi, nyinyi Mashia mnaamini kwamba wao ni watu wa motoni. Hili ni swali la Sheikh Abdallah Saleh Al-Farisi kumwelekea imamu wa Kishia Muhammad Hussein Kashiful Ghita. Jibu la imamu huyu wa Kishia, sikiliza sasa. Anasema kwanza kabisa elewa na uwe na yakini kwamba Mashia ithna asharia wenye akili na wenye adabu si watu wenye kulani na hawana tabia ya kutukana, hawana tabia ya kuwatukana sahaba, kwa sababu maimamu wetu wa Ahlul Baiti wametukataza kufanya hivyo. Maelezo hayo anajibu swali kwamba Shia, kwa Shia wenye akili, huyu ni imamu wa Kishia anajibu, Mashia wenye akili hawana tabia ya kuwatukana masahaba kwa sababu maimamu wetu Ahlul Baiti wametukataza kufanya hivyo, yani kuwatukana masahaba. Jibu hili, mwanzo wa hili jibu, yani mpaka hapa, hii ni takia aliyotumia huyu mwanachuoni wa Kishia. Ametumia urongo wa wazi kumdanganya shekhe katika majibu yake. Ili kujua hapa kaongopa, sikiliza mwendelezo wa majawabu. Anasema pamoja na hayo, hatuna budi katika kukujibu tukufunulie ufuniko uliofunikwa. Hatuna budi tukufunulie ufuniko uliofunika ukweli halisi na tukueleze hali halisi ilivyo. Pamoja na kama tumekujibu hivyo, lazima tukueleze hali halisi ilivyo. Sasa naeleza hali halisi ya Ushia. Sasa anasema fai, ukweli ambao huwezi kukataa wala hutakuwa na shaka, wala hatuna shaka nao. Ukweli ambao huwezi kukataa wala hatuna shaka nao kuwa wewe unaujua na lazima ukiri, lazima ukubali na ukiri, ni huu ufuatao. Anaeleza kwamba hakika si masahaba wote waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa muhajirina wote waliridhiwa na Allah, sio kweli. Anaanza kueleza uhalisia sasa. Si kwamba masahaba wote waliosuhubiana na Mtume miongoni mwa muhajirina waliridhiwa na Allah, wala si wote wanajumuika katika kauli ya Allah isemayo Mwenyezi Mungu ameridhika nao na wao wakaridhika naye, radhiallahu anhum wa radhu anhum. Surati Tauba. Si kwamba masahaba wote wanaingia hapa, bimaana wako baadhi, lakini wengi wao hawaingii katika aya hii. Huo ndo uhalisia wa Ushia. Wala si masahaba wote wanaingia katika ndugu zetu waliotutangulia katika imani, walladhina ja'u من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فسنسمع si kwamba masahaba wote wanaingia katika aya hii kuwa ni ndugu zetu waliotangulia katika imani bali ni wachache wanaoingia katika aya hii wengi wao hawaingii katika aya hii si ndugu zetu angalia kitabu hiko ukurasa wa 16 pia kaendelea kusema katika ukurasa wa 19 vile vile utafahamu kuwa watu wengi zaidi walirtadi baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakarejelea yale ya kale yani wengi katika masahaba walirtadi baada ya mtume wakarudi katika ukafiri na wala Mwenyezi Mungu hakuwa radhi nao na wao hawakupata radhi zake kwa sababu walimkasirisha Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa matendo yao mabaya. Anaendelea katika ukurasa wa 22 mpaka 23 kisha akasema kwamba ama Muawiya anamalizia majibu yake katika kuelezea baada ya kuelezea jumla ya masahaba wengi walipotaja akaja kumtaja Muawiya akasema Muawiya na baba yake Abu Sufyan na Al-Hakam na Marwan na mwanae na Al-Hakam na mwanae Marwan hawakusilimu watu hao hawakusilimu Muawiya na baba yake na Al-Hakam na mwanae wote hao hawakusilimu na hawakumwamini Mwenyezi Mungu hawakumwamini Mwenyezi Mungu hata kiasi cha kufumba na kufumbua jicho kwamba sahaba Muawiya na baba yake radhiyallahu anhuma kwamba hawajawahi kusilimu hawakuwa waislamu kiasi cha kuweza kufumba na kufumbua jicho sio kabla ya kukombolewa mji wa Maka hata baada ya kukombolewa Maka hao hawakuwahi kusilimu kwa kweli walijidai tu kuwa ni waislamu hivyo basi Muawiya ibn Abi Sufyan ambaye nyinyi masunni mnamhesabu kuwa ni miongoni mwa masahaba kwamba nyinyi masunni mnamhesabu Muawiya kuwa ni miongoni mwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwamba ni miongoni mwa wale ambao wamepata radhi za Allah na wao wakaridhika na Allah kisha namalizia nasema na kama huo ndio Uislamu yani kama Muawiya na baba yake ni waislamu kama huo ndio Uislamu basi Uislamu wenyewe huo tunaupigia Fatiha tunaupigia Fatiha yani hapo hakuna Uislamu tunausomea Fatiha kwani kubaki katika ukafiri ni bora kuliko Uislamu wa Muawiya ibn Abi Sufyan na baba yake na Al-Hakam na Marwan ibn Al-Hakam a'udhu billah ni bora kubaki katika ukafiri kuliko kukubali kwamba hawa walikuwa ni waislamu kwamba wengine walikuwa ni masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ni bora ubaki kuwa kafiri maneno haya ndio majibu ya huyu shekhe Muhammad ibn Hussein al-Kashif al-Ghita akimjibu risala yake Sheikh Abdullah al-Farisi rahimahullahu ta'ala kwa hivyo ndugu muislamu baada ya kumaliza risala hiyo umefahamu nini hapo umefahamu wazi kwamba mashia wanawatukana masahaba wawe mashia wa zamani wawe mashia wa sasa mwenendo wao ni mmoja kuwalani na kuwatukana na kuwakufurisha masahaba na mashia wa Tanzania wa Kenya na sehemu nyinginezo wanawatukana masahaba kwa kufuata mwenendo wa maulama wao. Sasa inakuwaje aje mtu na kudai kwamba mashia hawatukani masahaba kwa maneno mepesi, baada ya sisi kukusomea nakala hizi na maelezo haya yote na risala hii ndefu ambayo tumeisoma, ya Sheikh Abdallah akiwataka mashia wajibu, na huyu mshia akajibu waziwazi kwamba mashia ni tofauti na Waislamu, wao wana itikadi zao na Waislamu wana itikadi zao, wao wana dini yao na Waislamu wana dini yao. Kwa hivyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wema min alladhina istami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.